نزولی کی یو سل شپگم دو سور مجادلی نرسو او دو سور تحریم نروان بنازل لے رب تو واضح بیان شو کہ دیڑوان دی صورت کی بشارت تفت سے بیان شو او پدی صورت کی امور انتظامیہ بیانی دی دفار دا داخلی استحکام کہ مسلمانان اندرونی طور مضبوطی منظمی لد بیرونی کافر سر با مقابلہ کولش او دا خارجی دشمن سر با مقابلہ کولش خلاصہ صورت ابتداء صورت کے آداب ذکر کی گئی متعلق پیغمبر علیہ السلام آپ ہمی اصول دا معاشرت دا مومنان دا پارا اور شکوا دا پا آراب بانی اور مسئلہ دا توحید بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا پیش قدمی مکوی روانی د الله تعالی او رسوله او د رسول د الله تعالی لا تقدموا لا تتقدموا من واندی کی گئی بین یدی اللہ اڑوان دا اللہ تعالی و رسول ہی اڑوان دا پیغمبر علیہ السلام نو مانا کہ اے لا تخالفو الکتاب و سنت دا خدای دا کتاب اور دا پیغمبر دا سنت مخالفت مکو ذکر دا کتاب دا کتاب مخالفت دا خدای باندر واندی کی دلی اور دا اللہ تعالی دا رسول دا سنت مخالفت دا دلی کریم علیہ السلام مسجد کے نام سے اجت آواز والی خبر مکرو بلندی اور دیدی جنبی کریم علیہ السلام پا آواز باندھے پس آواز باندھی گرو آواز باندھ خبریں کوئی بچارے کو پھر نکار ماف لے یا ایوہ الذین آمنوا اے کسانو جی مان روڑے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی آواز نقل فوق صوت النبی دفات آواز پیغمبر علیہ السلام ولا تجهروا له بالقول او تیزی مکوی دد پارا جہر مکوی دد پارا دل قول پوینا کے کجہر بازکم لبازن فشان تید جار دبازو ساسو دپار دبازو یو بنتا پتیز سنگ آواز کوئی خطاب کوئی او فلانیا او فلانیا دا سی آوازونا نبی کریم علیہ السلام سے مکوئی ولی ان تحبت اعمالکم لأجل ان تحبت اعمالکم ذکر دیسر بستاسو اعمال برباد ان تحبت اعمالکم ددی وجنا کی برباد بشی اعمال تاسو وانکم لا تشعرون او تاسو بشعور نلرئی ان الذين تسكات اسان يغضون اصواتهم كذا كتابي اواز نفل عند رسول الله فقواد في غمبر عليه السلام كي ادبا ده ادب او ده احترام في بنيان باني اواز كتابي كذا كتابي داخل دالي هتي اقوال اولئك الذين تاكساني امتحن الله قلوبهم في امتحان قال الله ترى تسرون جزئي للتقوى دفار التقوى امتحان نمرات اخلاق اختار الله قلوبهم للتقوى انتخاب قال الله ترى تسرون جزئي دفار التقوى لهم مغفرة تزيد فارا بخنا دا وأجر عظيم أو أجر لويده او کم کسان چې چل وباسي دوی د آداب نه بې خبره وي دا نه پوهېږي ان الذين بيشکا کسان ينادونک چې دوی اوازونه کوي تا ته من وراء الحجرات رسل حجرونا اکثرهم اکثر د دوی نه لا یعقلون نه پوهېږي لا یعقلون آداب النبي صلی الله علیه وسلم دوی نه پوهېږي په آداب د پیغمبر علیه السلام چې نبی کریم علیه السلام ته د آواز کولو څه طریقه ده کم آداب سره آواز کول پکار دي دا بازی باندېیان رار نبی کریم علیه السلام د آرام ټیم بو په کور کې د کار ته ټیم بو نبی کریم علیه السلام به فارغ بو او دوی به ته آوازونه ورکول چې یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا حالانکه انتظار ولا پکار وو لږ صبر ولا پکار وو ولو انهم صبروا كثرت دای صبر کړه حتا تخرج الیهم تردی پوری چې تراو ته دوی تا لکان خیر اللهم قام قادا کا پڑھی غرو دوی د پارا والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی چې د به ادبای په بنیاد باندې او د مصطفی په بنیاد باندې د عمل هی کړی او دوی به جیتی بار الله تعالی بو دعا کو صحیح معاف دی ذات رب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مجلس او دا غید ذات متعلق آداد ورپسی باز عام معاشر خصوص نیو دا ارچا پا خبر باندې اعتماد نی پکا خصوصا دا سکر چه دا غب پتن لگی او یا فاسق پی دا غب پا خبر اعتماد نی پکا بلکہ دا غب خبر تحقیق پکاری ذکر چه دا غب پا خبر باندې اعتماد کو کشی آلان چه دا غب خبر دے بنیان لگی او دا هغه په بنیاد خبر په بنیاد باندې څه کاروایی وکړی شي بیا وروسته باندې ستومانی نه دا کینی پکار یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان راوړل دي ان جاءکم فاسق کجر براچی تاسو باندې یو فاسق کس بنبر ان په یو خبر باندې نو فتبینوا تحقیق کوئ تاسو هم تصیبوا قوما دا ټول رسیږي تاسو یو قوم ته ان تصیبوا لئلا تصیبوا لا مقدر ان تصیبوا دے دا پارا چون رسی گئی تاسو قوما یو قوم تا بی جہالت پا بے خبر سرا فتصبحو نفس دوگر دی تاسو علا ما فعلتم پفیل قل باندی نادمینا قیمانا پفر کار روائے باندی جاستو مانی سمنگ سے چاہیے چاہیے چاہیے چاہیے نرستو د نعمت نه دامت پر ځای باندې اول تحقیق کول د خبر چې د خبر پته ولګي صحیح دی یا غلط دی د هغې نه بعد څه اقدام کوئ نو په دې کې بعد د ندامت نه او د ستومانتیا نه خلاص وي نو دا عام د معاشرتي اصول دی عام مفسرین و حضرات و قدر کی دا ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ واقعہ نقل کرے گا ولید ابن عقبہ صحابی دے اور تقریباً تمام تفاسیر نقل کرے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنو مصطلق کا دا زکات سفار ور لے گئے ہو چدا غی نے زکات راغون کا خود تو دڑوانی نہ دا غی سر دشمنی وا چې هغه ته پته ولګي دا د نبی کریم علیه السلام عامل را روان دی د زکات په وسیله یې لپاره د هغې د استقبال لپاره راوتېدل او د ده په ذهن کښې دا خبره وه چې دا زما د وجلو دپاره راوتېدل ځکه سابقه دشمني وه بهر حال غلط فهمي پیدا شوه دی واپس راغی نبی کریم علیه السلام ته وویل وی هغه د زکات ته ورکولو نه انکار وکړو زما د قتل دپاره راوتېدل نبی کریم علیه السلام په دې باندې ډېر خفه شو او بیا د هغې خلاف یې د کارروایې اراده وکړله خو خالد ابن ولید رضی الله عنه ته یو دسته ورکړله چې ته اول معلومات وکړه د هغې خفیه معلومات وکړه واقعي مرتد شوي دي منکرین د زکات شوي دي چې زما عامل پسې راوتېدل او که څه صورت حال ده خالق ابن ولید رضی اللہ عنہ معلومات وکړل دا اغای د کلی نه د اذان آواز راته د سحر اذان کېده بیا خپل خفیه جاسوسان ور ولېږل اغای معلومات وکړل چې دا څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عامل لاته نو تاسو خو هغه ته زکات ورنه کړ نو هغوی به تا معذرت پیش کړ موږ خو د هغه د استقبار دپاره راوتېدو پته نه لګي چې څه چلی شو هغه تک کشان کړې بغیر د څه وجې نه واپس لاړ نو موږ هم خفه یو چېرې چېرته نبی علیہ السلام ته څه غلط خبر نه پیش کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې زموږ مطالق بلګمانه کړی دي موږ سره هم دا خطره ده او موږ زه د څه فایده دپاره مدینې منورې ته حالات دا خالد بن ولید رحمه واپس لاړ دا اسم نازل چې ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین نو بیا اشکال دا پیدا کیږي چې د ولید ابن عبر رضی اللہ عنہ لپاره د فاسق لفظ استعمال شو حالانکه صحابی دی اړوان کې صحابه کرام هغه عدول دي ای کې فاسق نشته دی او چې د کوم خلکو په صحابه اعتماد نشته دی نہ اگئی باقاعدہ کبھی آیت پانی کے استدلال کے ردا کر شان نزول کو بنیاد بان ولید کے وہ بڑے نہ تو فاسق لفظ استعمال چھوے نہ اگئی پہ اعتمادی پیدا کئی تو صحابہ کرام وانی ندین اصلا مراد لے نذینا ولید ابن عبر جنہو ندے مراد او دغا روایت چی کم دے ند اصول حدیث پرانا کی دغا روایت اگر چی گن کتابون نکل کر دے اکثر تفاصیل را نکل کر دے ولیکن دا سند پہ اعتبار کر دے منقطع روایت متصل او مرفوع روایت اغنر منقطع روایت دے دو دیو منقطی روایت پر بنیاد بانی دو صحابی عدالت اغنیشی مجروح کرے غرض میں دارے دیو منقطی روایت پر بنیاد بانی دو صحابی عدالت اغنیشی منقطی کرے اغنیشی ختمے دے دو سند پہ اعتبار پر منقطی دے اور پر ادا یہ صحیح روایت تے مشکات کے مشترے ابو داود کے مشترے مسند احمد ابن حنبل کے مشترک اغدا جد فتح مکی پر دوران کی دک ولید ابن عبر رضی اللہ عنہ پر واقعہ بیان کہ فتح مکی وشوا نخل کو خپل خپل معشومان اغرا وستر نبی کریم علیہ السلام صفا نبی کریم علیہ السلام با دا غیب پسرون باندی لاز کی خود تا تبرک بطور بانی تا شفقت تا مہربانی بطور بانی وایزوم په هغه ماشومانو کې پیش پیشوم زه ماشوم وم په دغه موقع باندې زه پیش پیشوم د فتحې د مکې په موقع باندې نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام زما په سر باندې لاس کېنوکړ خو د دښمنۍ په بنیاد باندې نه د بغض په بنیاد باندې نه زما مور زما په سر باندې خلوق لګولي خلوق دا یو قسم خوشبوئی وه نبی کریم علیه السلام به دا نه پکوله دا به بدې کړو د نبی علیه السلام زما په سر باندې هغه خلوق لګېدلی نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام و چونکه دا نه پخوله لکه زما په سر باندې لاس کېښود د لاس نه به هغه بوی روانېده زما په سر باندې لاس کېنښود نو د دې روایت نه دا معلومه شوله چې د فتح مکې په موقع باندې دی ماشوم و په هغه ماشومانو کې و چې د کومو ماشومانو په سر به نبی علیه الصلوۃ والسلام لاس کېښودو ګورو کار به راوستل د تبرک دپاره دی وړوکې و ندی بیا او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفات د فتح مکی نه څو ورځې شوې ده لکه په دبا شوې ده ځنه مال خبر ندی په دا یو کال یا دو کال کې کدا واقعې د فتح د مکی نه روان دي غزې مستلق والا ته بیا خدای دې ځنه زیات ماشوم لکه د فتح مکی په موقع باندې دې ماشوم لکه بنو مستلق والا دا واقعې د فتح مکی نه روان دي شوې ندی دغه نه روان دي زیات ماشوم شو او که د فتح د مکې نه رستو شوي خو په دک کا درو کالو کې بدن نه دننه شوي په دک کا درو کالو کې دې بیا دومره څنګه وګرځېده چې نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام دې عامل مقرر کړ مصدق مقرر کړ د زکاتونو د وصولولو لپاره بالغان عاقلان مشران تجربه کان صحابه کرام بلا شي موجود وو نو ورې هغه ټول ختم شو چې نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام یو نو عمره او یو ماشوم هغه عامل مقرر کړ د بهر حال په دک کا موقع کې دې چې کمنه ورکوټه ورکوټه دې دومره لوی نو د دغه روایت هم داسې کېږي چې دا کومه واقعیا ده که نه نو د دې واقعې پوره څه حقیقت سره نشته دی همون کتې روایت سره ده نو بیا د داسې صحابي عدالت هغه پرې مجرور کول او په هغه باندې د فسق اطلاق کول د فاسق اطلاق کول دا صحیح نه دي نو بیا مسله څه شوه حقیقت څه شو نو موږ ابتدا کې ویلو چې افضل الاشیاء فی تفسیر القرآن شان نزول شاطر رحمت الله علیه فرمایي هر ځای کې شان نزول ته ضرورت دی دې ځای کې شان نزول ته د سره ضرورت دی معاشرتي اصول بیان دي داسې کوئ داسې کوئ داسې مه کوئ داسې مه کوئ هر ځای کې شان نزول ته ضرورت دی بغیر د شان نزول نه خبره واضحه ده چې یا ایها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اذا خبر ده تراجي او خبر ده تم يو ناقابل اعتماد شخص يه تراجي يو فاسق كا سيده تراجي لذا اغفى خبر بان اعتماد مكا هو جارشان بلکه تحقیق كوي ده تحقیق نبات اقدام كوي او که تحقیق مو قنقو او اقدامو رسو بي اختیمان ايه ده تحقیق كوي لذا يو معاشر جي اصول قول رئي دا خاص شان نزول ته دیتو ضرورت نشته دی دا آیت مفهوم واضح دی بغیر د شان نزول دی او دویم جواب هغه دا دی که بل فرض و تقدیر دکه واقعه صحیح شي کدا واقعیا هغه صحیح شي د فاسق نامراد فاسق اصطلاحي نه د فاسق معنا ده کچا خبر والا کچا خبر والا حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ څخه یو پیرا تللی وم د هغې نه باقاعده په نور چې کوم تپوسونه کړو په هغې کښې زما یو تپوس کښې دغه وو ما یې حضرت د دې څه مخکر دی د فاسق لفظ پرې راغلی دی وایي د فاسق نه فاسق اصطلاحي نه دی مراد د فاسق معنا څه ده کچی خبر لانے والا دا د حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ الفاظ کچی خبر لانے والا کچا خبر والا مخبر عادل دی که غیر عادل دی هر څه چې دی او هغه هغه چې کوم نه څه شی دی خبرې هغه کچه دی کچی خبر لانے والا نو کله به عادل انسان وي خو لیکن د هغه خبره به مضبوطه وي او کله به غیر عادل کس وي او د هغه خبره به صحیح او مضبوطه وي د دې نه هغه فاسق اصطلاحي نه ده مراد چې د دې نه اطلاق دا اثبات وکړی شي چې په صحابي باندې د فاسق اطلاق راغلی دی ان جاءكم فاسق كثر تراجي تاسو ته فاسق یو کچا خبر وایا بنبا ان په یو خبر باندې داسې خبر چې هغه بلا تحقیق وي نو په تبینو په تحقیق کوئ نو د صحابي فسق پې نه ثابت وي او تامی صاحب رحمت الله علیه یو بله توجیه کړې ده هغه وایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا بالطریق الاولى بالطریق الاولى که دکه واقعه ټیک شي ښه مذکوره واقعه چې ده نو پای کې مخبر دی هغه غیر فاسق دی غیر فاسق دی هغه عادل دی صحابي دی او نبی کریم علیہ السلام پای کې تحقیق وکړو به تحقیق په کې نه راشي دا نه وړه خبره د ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یو عادل په خبره کې تحقیق وکړو نو ان جاء اقوم فاسق بنبئ فتبينوا بالطريق الاولى که یو فاسق ته خبر راغی او یو به اعتماد خبر ته بیا په طریق الاولى باندې تحقیق وکړو ای دا معنا دی ډیر نه ځنه معنا کوي تاسو وران کوله ښه وای دې دا معنا صحابي هغه عادل وو او هغه خبر راړو نبی اسلام په تحقیق دا هغه په کول باندې اعتماد کنه تر کاروایو نه کړه خالد ابن ولید ورولېږه نو کثر ته یو فاسق ته خبر راړي نو فتبینوا بالطریق الاولى نو بیا تاسو تحقیق کوئ په طریق اولا باندې هغه کاني رحمت الله دا معنا کړی دی اډې را مزه دار کوي کړی یو بل توجیه علامه جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یو قیمتی تفسیر دے عبد المقصود اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفاسیر باندې پورا کار کرے تھا دا جلالین اور خپل استاد هغه د کتاب ته تیمه ذکر کړی دا هغه اصول مطابق کار کړی دا جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ اگر هغه تحقیق ته کتلې دي کوم هر کشان دي تکمیلې ذکر کړې ده هر اتقان کی علوم القرآن در علامه سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خپل شاهکار تفسیر کړی ده تفسیر په علوم باندې بهترین او قیمتي کتاب ده او دې تفسیر ټولې منصور دا د سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ده تفسیر بالمنصور ده کبیره ده اخبار کې نه تفسیر او د دې نه علاوه یو بل تفسیر هم شته ارجی کلیل حضرت شیخ رحمہ اللہ بہت اکثر کے حوالے اور بولے ہر اقلیم اللہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ بس تشریف فضالہ تفسیر دوری منصور کی روایت ذکر کر رہے تدی آیت کلام میں اغدا کہ ولید ابن عبر رضی اللہ عنہ اغا بنو مصطلق طرف سے ورتو نو پلا رکھتے ہو زن نہ رہے اغاو اتاك بوخ و سبحان باتو بيتا اتاك والدي وي اغاو بيتا وكرا ثابتا سبشكولي بنوا ميشته وي اغاو من رتياري كرده ورشا نبي الاسلام تولتا دا بل بوخ رولي بي وي قصاد تلري اغاو دي تبو سطره كي اغاو دي وزي انا دي واقف راري واقف راري نبي الاسلام تي حال بيان نبي اغاو واقعا تبوخ نبي الاسلام دا تحقیق تا پاس ارته کسان ورواز کړو نو د جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قرار داري چې د فاسق اطلاق د باندې نه شوې د فاسق اطلاق په خپل مخبر باندې هغه منافق وو هغه کافر وو نو دې په دې چې ان الذین یا ایها الذین آمنوا کې داخل دي نو دا غلط کتاب شو او وا ولید ابن عبر جنو ته یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسان چې ایمان راوړي چې په دې کې څوک راغلل دی ولید ابن عبر هم داخل دی هین جا اقوم فاسق کراتلو کې تاسو ته یو فاسق بنبع په یو کچه خبر باندې فتبجنوا تحقیق کول تاره په دا وخت کې تحقیق وکړو چې دا مخبر ما ته ټیپ کوي او په کوچ کوچ باندې ما ته وسوسه او شک راته دی نو د فاسق نه مراد ولید ابن عبر دی بلکې د فاسق نه مراد هغه مخبر دی چې غلط خبرې ولید ابن عبر دی نو ته وایي جن تمرا خبر مدارش یا ایها الذین آمنوا اے کسان چې ایمان راوړل ان جاءکم فاسق فتراجع تاسو یو فاسق بنبئن په یو خبر باندې فتبینوا تحقیق کوي تاسو ان تصیبوا د دې لپاره چې ورسېږئ تاسو قومن یو قوم ته بجهالت په بې خبرۍ سره فتصبحوا بیا وګرځئ تاسو على ما فعلتم فاسباني كتا سكرينا دمينا قيمانا وعلموا او قوشي ان فيكم رسول الله كبشكا فتا سكي رسول الله تعالى ده لو يطيعكم كشرت ده تابداريو كستاسو في كثير من الارض عمر فارد عند معاملاتكي لعنتم نف مشكت كبا فريوزي تاسو لعنتم لوقعتم في المشكت فريوزي تاسو كمشكت كي نو د دې وجنا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته یو خبره ذکر کوي د مشورې په طور باندې خو پیغمبر په خپله رائے باندې مجبوره وای ما ستاسو تابع شي پیغمبر د فیصلې په اعتبار باندې آزاد ساتل مجبوره وای ما په خپل اتباع باندې ولكن الله حبب اليكم لكن الله تعالى محبوب کړل تاسو ته الايمان ایمان لرا وزينه او خستکړه دې دې دراتي قلوبكم قرن تاسو کې وكره اليكم الكفر او مكروه کړل تاسو ته ناپسند کړل تاسو ته حال کفر کفر لرا والفسوق او فسق لرا والعصيان او گناه لرا فسق او فسیان کے تو فرق تھے لفاظ ہوئی حت اس تفسیری لے فسق او فسیان لے اوشے او شیخ سے فرمائے فسق او گناہ تو ہوئی جدا غیر ظاہری علامت میں او فسیان او گناہ جدا غیر ظاہری علامت میں لکا دروش ہو لکا چوگلک ہوا ریس ظاہری علامت میں سرے او فسق او گناہ جدا غیر ظاہری علامت میں لکه مثال په تور باندې ګیره ګیره د بوټي نه کمول یا ګیره خوړل دا یو ظاهري علامت دی وکره الیکم او ناپسند کړی دی تاسو ته الکفر کفر لرا والفسوق او فسق لرا والعصيان او عصيان لرا لکه تاسو حضور وي در صاحب کرام د حضور بل دري کفر تاسو ته ناپسند دي فسق تاسو ته ناپسند دي او عصيان تاسو ته ناپسند دي اولئک داخل فیهم الراشدون هم دوی هر راشدون هدایت والدی فرزن فیتباد مهربانه باندی من اللہ د جانب د اللہ تعالی نا و نعمت او فیتباد نعمت باندی والله علیم حکیم اللہ تعالی عالم دے خاون دے حکمت دے ورپسی بل ادب بل امر انتظامی کدو دو مسلمانان یا دو فریق دو مسلمانان دو پنیس کی اختلاف پیدا شی نداغی اختلاف ختم ہوئی اصلاح کوئی تفاہمی توڑ اغبنی اتفاق پر اتحاد ہوئی وَإِنْ طَائِفَتَانِ كَشَرْتَ ضَوَدَلِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَمُؤْمِنَانَ اِقْتَتَلُوا جَگَلُوكِ فَقْفَلْنِيَسْكِ فَأَسْجِرُوا بَيْنَهُمَا فَسْ إِسْلَاكَ وَيْفَمِيَزْدُ فَرِيْكَيْنُكِ فَإِمْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا فَسْ كَرْتَا ظُلُمْ كَيَّوَا دَلَدْ دَوَدْوَارُ دَلُنَا عَلَى الْأُخْرَى فَبَلِ بَانِي فَقَاتِلُوا الَّتِي فَسْ كِتَالْكَ وَيْدَ آقَائِ سِسَرَا تَبْغِي كَيَغَتْ يَاتَيْكَيْ حَتَّى تَرْدِي پُورِي كِتَالْكَ وَيْدَ تَفِيئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ چُوَاقَسِّي حُکَمْ دَلَّا تَلَاتَا تَفِيئَ تَرْدِعَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ كَيَغَتُ الْحَلَى ترزو پوری تکل ہیتا مصالحات کنی دیا چی ترازو رسر کتال کو فَإِنْ فَاَتْ فَسْ كَسَرْتَا رُجُوِ اُقْلَا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسْ إِسْلَا كَوَيْفَمْ يَسْدَا عَدْوَارُ دَلُكِ فِي الْعَدْلِ فَإِنْسَافْ قَانِي وَأَقْسِتُوا اَوْ إِنْسَافْ كَوَيْ فَهَرَ مُقَا فَهَرَ مُصَالَحَتْ مُقَيْ اَوْ كَبَلَ مُقَيْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ بِسَكَ اللَّهَ تَلَا فَخَيْ إِنْسَافِيَانُ لَلَا هَوْ مُصَالَحَتْ مُرِي كَوَيْ ذکر مسلمانان خپل نیت کې رونه دي لکه وقتی اختلاف پیدا شي دا غي تصفیه پکار ده انما المؤمنون بذکا مؤمنان دي اخوة نورون ندي فاصلحوا بين اخويكم فاصلحوا کوي پنجر دو دوالو خپل کې واتقوا الله او يريګي د الله تعالی نه لعلکم ترحمون دې د پاره چرام وکړی شي په تاسو باندې. د یو خدا امر انتظامي شو په معاشره کې اختلاف بالکل مه پرېږدئ چې څوره دشمنی دې طرف ګنای وي د هغې د ختمولو کوشش کوئ چې مسلمانانو کې اتفاق ایو وسره بله مسله ثابته شوله. اقتتال د مسلمانانو په خپل نیت کې دا ګناه ده، ګناه کبیره ده، خانه جنگی ګناه کبیره ده، خو لیکن باوجود د دغه خانه جنگی نه اتحاد کې د مؤمنینو شو نو پته ولګېده په ارتکاب د کبیرې باندې مؤمن د ایمان نه نوځي. او دغه موقف ته د اهل حق حضرات ابيوي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ذو اخوه اسلامين اونيسكل الان کی اقتدار کبیره ده او په دغه اقتدار باندې په دغه کبیره باندې د اخوه اسلامين نوزي بیا هم ورونه دي دام دلیل دی دی چې مرتکب د کبیره د اسلام نه خارج نه دی. ورپسې بل ادب د معاشره یو بل سره ټوکې نه دي په کار، سړو نه ښایي چې د سړو مذاق ولاړ شي او ښځو نه ښایي چې هغې د ښځو مذاق ولاړ شي، ځکه چاته څه پته ده چې دا ټوکو والا افضل دی او چې که چا سره ټوکې کولی شي دی افضل دی. نو په دې بنیاد باندې د چا مذاق نه دي اړول په کار، او چې مذاق اړاویږي نو دې سره اختلاف پیدا کېږي. چې مذاق نه اړاویږي احترام وي، سنجیدګي وي، تقدس وی، وغار وی، دیو بر خیال ساتلی، نبیات اختلافات میں پیدا کی. یا ایوہ الذین آمنوا اے کسانو چی مان روڑے دے لا یسخر قوم توکدن کئیو قوم من قوم دبل قوم سرا عسا ممکن دا ان یکونو چی داخلت کم خلط پچا سرا مسخری کولیش عسا ممکن دا ان یکونو چی داخلت خيرا منهم دير غرا منهم ددا مسخرو كون كنا ولا نساء او مسخري دنكي زنانا من نساء دنورو زنانا وصرا حتن عطا ممكن دا ان يكننا كي دك زنانا تتاتنا مسخرا كورش ان يكننا كي ددي خيرا غرا منهن ددا نورنا تكمي مسخرا كون كي او بیا خصوصا د اهل علم لپاره دوی اصول زیات کیا ساتل پکار دي، د علماو دپاره او د طلباو دپاره. بعضي علماو حضراتو کې طلباو کې چې د هغوی بس هغوی مشهور په دکه مذاقو باندې نو دا خو صفت نه دی، ها د یو بل تضحیق او تضلیل او د یو بل مذاق اړول دا صحیح صفت نه دی، دې سره اختلافات پیدا کیږي. او بل ولا تلمزوا انفسكم او معرض جنوي انفسكم ظالم قول لرا لم بجار کے ایبون را لطول ایبون را یستل معرض جنوي انفسكم ظالم قول ذکر دو زانو نلے او مراد تن اخوان لا تلمزوا اخوانكم معرض جنوي رون قول دا انفس اطلاق پہ یو بلوانی کی معید جنوی یو بل لرا چیو پہ یو بانی دیو ایک دوی کئی او بل دبل ایک دوی کئی او یاد ان اخبر زرنہ مراد دی زکا چی دبل ایک دراو جستو نظام دیو تا پگو تکا اب تانا بیا خاموش کنی کی نہیں اب تانا پورا تاریخ رو باقی بیا نو د بل سپکول دا دي خپل ځان سپکول د بل ایزوی دا چې دا د خپل ځان ایزوی او یا د مسلمانانو د احترام په بنیاد باندې چې د مسلمان دپاره بل مسلمان دا دی لکه خپل ځان، نو په بل مسلمان باندې الزام لګول داسې دي په ځان باندې الزام لګول او د بل ایزوی دا چې دا لکه د خپل ځان ایزوی مسلمان ته به ځان نه کم نه ګوري دې ته په ځان نه په نفوق په انفس باندې چې نه صابیرو. اول ولا تنابذوا او رشتل مکوی تاسو دل القابی پنمونو ناکار باندے دل القابی اے دل اسماء السیئہ پناکار نمونو باندے پناکار لکبونو باندې. چاته وي وګوډا، چاته وي وشالا، چاته وي ور لوندا، داسې نمونه هغه خپل نه دي اوسل پکار. دا د کامل مؤمن د شان نه خلاف. تنابز بالالقاب یو بل دپاره غلط نمونه استعمالو. ولا تنابزو او مولا یو بل لرا بالالقاب فالقاب ناکار باندې. ولې بئس الاسم ناکار دی نوم الفسوقو چې فسق دی بعد الایمان رسل ایمان نا. الفسوق دا بدل دی اسم نا. بئس الاسم ناکار دی نوم ناکار دی نوم اے بئس الفسوقو ناکار دی فسق و گناہ بعد الایمان رسل ایمان نا. تا چې کلمه ویلی دا ته چې مسلمان یې نه ته بیا څنګه ګناه کوې بل ته ولې غلط نوم اخلې. دا مطلب بئس الاسم اے بئس الفسوق ناکار دی گناہ بعد الایمان رسل ایمان نه. چې ایمان دې راړو نو بیا ولې ګناه کوې بیا ولې بل ته غلط نوم اخلې. دا مطلب او یا بل تولی فا الکاری سیئ او کی دام داخل دی. یو تن دی اگر روان دی کافر ہو روان دی کسائی ہو اور روان دی چکم دی نو اگر اندو روان دی سکھو اب یا مسلمان شو اور تو تب یا مسلمان ہے او سکھا او اندو او کافر او عیسائی نمانا دا بئس الاسم ناکار دی اسم ناکار دی اسم اے بئس الفسوق ناکار دے فسق بعد الایمان رسل ایمان نا. کہ آغا زور فسق وطر آیا دے یو دن دے غلائے کردا او غلا کرا حالانکہ توبہ اس دا او فلانیا او فلانیا لذا فسق اغا نمونا چاہتا غفت دے ایمان نا بعد دا کسی نا زکر ایمان چلے اسلام چلے اغا ماخی دے حاکول عرص سرے والا ختم کرد. نہ کچا کی لا قسم جرائی گی لگے نہ توبہ اصل پکار ہے. او ومن لم یتوب آشا سے توبہ ان کو نہیں اصلا فاولائکا پر داخل جدی ہم الظالمون ہم دوی تین سافری. انشاءاللہ تمہوں گا پیو بل باندے اس نظام لاتے دے کہ لا قسم کار پر اس چاہ کی نہیں وہ کہی نبیا توبہ اصل پکار دی. او ومن لم یتوب فاولائکا ہم الظالمون کل ظالمین کو صف کرانے شو ہاں ادا کی قسمت کمزوری ہی بالفرض ادا کی ازالوش. ادا کو حاصل لائے دا الکام نمرات الکام سیئے لی او خلقت چلے خرم چلے دا غیر پا جواز کے لئے چاہے اختلاف نہیں کرے او الکام چلے الکام سیئے دا غیر وہ حیثیت لري. یو دا چې د بل د تصحیق په تور باندې دا غد شرمولو په تور باندې او دا هغه د تکلیفولو په تور باندې استعمالې دا نه جاي دا آیت نه دا مراد دی. او قبل فرض د پہچان او د معرفت په تور باندې استعمالې نو بیا پای کې شران گنجائش کرے. ایک مثال په تور باندې محدثین حضرات استعمالې کړه لانے الاعمش الاعمش کیا تو کہ شمپوری کو شروع ہوا اور دیر سر بداغت تو بل کسنا امتیاز تغرا کر سلیمان الاعمش سلیمان کل نم دے اعمش ہوتا ہو جوائی سر کی چلا کتونی غنی کی جزتا اعمش ویلش کم سلیمان اگا کتونی سرگو والا اعمش اور دا لقد سیئے دے ولیکن دا اگا سلیمان چی اگا غیر اعمش دے چلا غنی امتیاز رش دا دا تحقیر پو طور بانے نرے دا دا معرفت پو طور بانے رے. او دا کشان تی یوبل محسن تی واصل واصل الاحدب واصلان بلاشی کم واصل احدب آغا کسر چی کبڑائی کبی روزی آتا احدب گلیش ندا استعمالی گی ولیکن دا سب طور بانے دا تحقیر کو طور بانے نا دا معرفت کو طور بانے یو تن دې مثال په تور باندې پښتانه هم لکه بلندي کنه مثال په تور باندې هغه نوم دی دا هغه خپل نوم دی عبدالرحمن نوم دی عبدالرحمن دې مثال په تور باندې او مشهور په څه باندې دی پډې رانی باندې کته تر تپوس کې رکت دا عبدالرحمن دې کم ځای کې پور دی کم عبدالرحمن هیڅوک نه پیږي کم عبدالرحمن هیڅوک نه پوهیږي کم عبدالرحمن اډې رانی بس ټولې پیژنې سیده دې پور لګولي دا د معرفت په تور باندې دا د تحقیر په تور باندې نه ها د تذلیل په تور باندې نه د تذلیل او د تحقیر په تور باندې استعمالول ناروا دي او د معرفت په تور باندې د امتیاز په تور باندې نه دا صحیح دي او چې د تحقیر په تور باندې نه د معرفت په تور باندې د شفقت او ترحم په تور باندې استعمالېدای شي او په قرآن مجید کې هم راغلی کنه عبس وتولى ان جاءه الاعمى اما درجه سيئه ورون دي چاته ورون دي ندا فکر کول هغه کنزل کوي اور هغه له دا څه په تور باندې شفقت په بنیاد باندې د ترحم په تور باندې پیغمبر دې استاد شفقت او د توجه قابلو د استاد دې نابیناو د دوه وزرو د توجه ورکول پکار چې کم کس قابل توجه هغه ته توجه ورنکا او چې کم نا قابل توجه هغه ته توجه ورکړه دا د ترحم او د شفقت په بنیاد باندې د تذلیل او د تذلیل په تور باندې نه او د تحقیر په تور باندې نه مینه خپل نوم خو عبدالله دې کومې مفتوم یې کومه خبر نه دغه ورپسې بل ادب بدګمانه اذان ساتل پکار ګمان نه نیز غلول پکار ځکه اکثر ګمان هغه غلط او دې سره خرابي پیدا کیږي یا ایها الذين امنوا اذا كانوا ایمان راوړل دي اجتنی بو ځان بچوي تاسو کثیرن ډېرونه من الظن دګمانونا ان بعض الظن بشکا بعض افراد دګمان کړي اسم دګناوي ولا تجسسوا تجسس مکوي تاسو ولا يغتب بعضكم بعضا غيبت نه کوي بعض تاسو د بعضو ايحب احدكم ايا وحيو تن تاسونا ان ياكل لحم اخيه بات ذي اخرى وخضر ورقل ميتا بدا سحال كي چمڑوي فكرهتموه تاسو بند وقوي دي كار نرا واتقوا الله لكي اغا موجود نلي لذا اغا بوتاي سل راسا دي اغا بس سل لگي اي لاغا بالكل لازلي لكي اغا مرد او تد اغا نوفي راسا دي واتقوا الله ويري كي دالنا ترانا ان الله تواب الرحيم بيسك الله تعالى دي صوبة قبل انكي مهربان دي ورپسې بل ادب د معاشره په معاشره کې قومونه غټ غټ قومونه واړه واړه قومونه قبایل خدا د تعارف لپاره دي پہچان لپاره دي دا د تحقیر او د تذلیل او د تفوق لپاره نه دي نه د دې وجنا د معرفت لپاره استعمالوي د معرفت تر حد پورې دغه امتیاز ته رسېدې او د یو بل د تحقیر لپاره نه استعمالوي یا ایها الناس اے خلقو انا خلقناکم بے شک موږ پیدا کړی تاسو من ذکرین د یو ناری ننا چې آدم علیہ السلام و انثا او د یوې زنانا چې بی بی حوا وا ذکر د ټول انتها د سلسلې او انتها د شجرې او انتها د نسب د کدو تر راځي خو بیا موږ ذکرې زیات نکړل په شعوب مې درنه جوړ کړو قبایل مې درنه جوړ وجعلناکم وجعلناكم او منغا غرذولي تاسو شعوبا شعوبي شعوبي وقبائل او قبيله قبيله شعوب جمع شعب دا غټي قبيله ته ویل شي غټ قوم ته ویل شي او قبائل جمع قبيله دا وړو قومیت ته ویل شي د بیا نه تقسیم کړی تاسو په غټو قومونو کې او په وړو قومونو کې غټ قوم د مثال په تور باندې لیکوځي او وړو قومونه دا پښتون دی دا جولا دی دا ډم دی دا شاخیل دی نه مراله خبره دا فلانی خیل دی دا فلانی خیل دی دا فلانی خیل دی نو دا د څه دپاره لتعارفو چې باهمي تعارف حاصل کړي باهمي معرفت حاصل کړي او پاتې شوه عزت چې دی نو هغه په تقوا باندې دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله تعالی په نس باندې عزت او شرافت دی، هغه نه په پښتونوالی دی، نه په مولاتوب دی، نه په میاتوب دی، او نه په بل څه توب دی، نه په بل څه توب دی. هغه په څه باندې دی؟ هغه په تقوا باندې دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وجعلناكم او من غرزول يتاسو شعوبا شعبه شعبه وقبائل او قبله قبله لتعارفوا دید پارا ستے جنگلو حاصل کی. ان اکرمكم بیشکا دیر معزز تاسو عند الله فنزد اللہ طلبانی اتقاكم دیر تقوى دار تاسو دے. ان الله عليم خبير بيشك الله تعالى عالم ده خبير خبردار ده. لیکن تر څو پورې نسلی اعتبار سره او قبایلی اعتبار سره تعصبات موجود دي، نو بیا اتحاد نشي پیدا کېدی، دا د اتحاد خلاف دي. او چې کله تک نسلی تعصبات ختم شي او قومي تعصبات ختم شي، یا الا اتحاد پیدا کړی شي. د دې وجنا الله اقبال مرحوم هغه ته بوتان ویلي، اے بوتان رنگ کو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، بس یو مسلمان بن رہ جوش. او کدا آسان تھی خطے پہ اعتبار باندھی تو قومیتوں پہ اعتبار باندھی علاقائی اعتبار سر اصلیتوں موجودی کہ زب لانے ہم اور دے فلانے دے اور من فلانے قوم یہ ادا فلانے قوم دے ادا پنجابے دے ادا پختون دے ادا سندے دے ادا بلوچے دے دے اتفاق اتفاق اور اتحاد اغن رہ جی. دے زبردست خبر ہے کڑی بوتانی رنگ ہو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اور ببل رہ کے بھائی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاکے کا شغر. بالکل صرف اور صرف ماسر یود مسلمان نسبت سے نور نسبتوں نے نشتے دے کہ داد ایران دے، داد توران دے، داد انڈیا دے، داد فلانی جائے دے، داد فلانی جائے دے، بس صرف اور صرف یوں مسلمان ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے کسی تک وحدت پیدا کی حال بکار کرنی کی. ہاں ان اکرمکم بے سکا دیر معزز تاسو عند اللہ فنزد اللہ تعالیٰ بانی اتقاکم دیر تقوی دار تاسو دے. ان اللہ علیم خبیر بے سکا اللہ تعالیٰ عالم دے خبردار دے. وقتی شکوہ قالت الاعراب اوه دها بيانو امننا من ایمان راوړه ده د بنو اسد وغيرها باز افراد او غیر ال نبی اسلام څخه د دې د فارې د ایمان دا وی کولی چې موږ ته څه شی ملو شي نداء حکم راغی قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا لم تؤمنو تاسو ایمان نظر اوړې ولكن قولوا لكن اويتاسو اسلمنا تابيشو يمنغا اسلمنا ظاهرا لإسلام نمراد اسلام استلاحي نمراد ورنا اسلام استلاحي او ايمان استلاحي اغم مترادف تي عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص من وجه وغيره چه جوری گی نا چه یو لغوی چه او بل استلاحي منو علا او ايمان شرعي او اسلام شرعي فدیکی علاقہ علاقہ دا تصاویر ہے نسبت نسبت دا تصاویر ہے دا محققین و دا غفول لے تو دا اسلام امراض انقیاد ظاہران لے بس من نہ صرف ظاہری اعتبار سے بجبی مسلمان آنے فجب ام لا الہ الا اللہ دے لے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ لَا نَبِدَا تَشْرِ ایمان تی قلوبِكُمْ فُضْلُنُ السَّاسُكِ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ كَثِرَ تَعْتَادُوا كَيْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولَهُ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً يَا قَلْبًا لَا يَلِدْكُمْ نُزَايَبًا كِي مِنْ أَعْمَالِكُمْ دَ أَعْمَالِ الصَّاكُنَا شَيْئًا تَشَيْلَرَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ كَيْسَكَ مُؤْمِنَانْ حَقِيقِي الذين آتتان دي آمنوا بالله كيمان روڑي فالله تلا باندي ورسوله او پر رسول دد باندې ثم لم يرتابوا بعيشت نکړه وجادوا باموالهم او دجهاد کړي په مالونو خپل سره وانفسهم او په ځانونو خپل سره فی سبیل الله فلاۃ اللہ تعالی کی اولئک هم الصادقون هم داخل الجنه رشتونی دی په ایمان کې ورپسې بجر دت اعراب تا قل اوئے اے پیغمبر علیہ السلام دیتا اتعلمون اللہ آیت تاسو خبر ورکوئے اللہ تعالیٰ تا بدینکم پا ایمان پلبانی سکا غیبی آمننا سکا اللہ تعالیٰ علم داری تا تاسو کی ایمان نیتا تاسو منافق دی او تاسو کیا دیا تا اطلاع ورکوئے جو منگا مومنانی منگا مومنانی نتاسو اللہ تعالیٰ تا دخل دین او دخل ایمان اطلاع ورکوئے تعلیم نمرات اعلان دیتا قل اتعلمون الله اتعلمون الله اتخبرون الله خبر او اطلاور کہ اللہ تعالی کا دین پر حرام کہ اللہ تعالی کا ارث معلوم تصا تو در کی ایمان ہے اللہ تعالی کا معلوم والله يعلم اللہ تعالی عالم ہے ما في السماوات پاس باندھے کے پاس مانو کے وما في الارض او پاس باندھے کے پاس مکہ کے والله بكل شيء عليم الله تعالى فاعل سبحان يعلم دي يمنون عليك تيباد بتاواني ان اسلموا اسلام فل بتاوي نمازر گئی يمنون عليك اسلام هو تيباد بتاواني اسلام فل سمن اسلام راوڑے قل او اے پیغمبر علیہ السلام دیتا لا تمنو تاس مزبادی علی فما بادی اسلامکم اسلام پل بل اللہ یمنو علیکم بلکہ احسان کئی اللہ تعالیٰ پتا زبانی ان حداکم لیل ایمانی دس توفیق در گئی تاس تا دی ایمان ان کن تم صادقین کتر تیئی تا دلی سنی نتا زبا بادن نکوئی نتا زبا پل زان زیر احسان گنائی سیدا اللہ تعالیٰ کو منبال احسان دیتی ایمان را کرے ورپسی مسئلہ توحید ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کرے یعلمو پوئے گی غیب السماوات پپٹو سیزن دا اسمان نباندی والارض پپٹو سیزن دسمت ہباندی واللہ بصیرم بما تعملون اللہ تعالیٰ لدن کے دے پامل ستارت باندی سورہ قاف مکی صورت سے مصحف عثمانی کی پنجوتم اور ترتیب نزولی کی سرور شپیتم سرور دیرشم دستور مرسلات نرستو اور دستور البلد نوان نازل لے حضرت ماسا پر سردار ہے شروعات سورتونو کی مسئلہ جہاد